Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Bedir Harbi. İslam'daki savaşlara yapıldığı yerin isim veriliyor. Bu savaşta Bedir'de yapıldığı için bu savaşa Bedir Savaşı, Bedir Harbi deniliyor. Bedir Harbi'nin İslam'da önemli bir yeri var. Hatta önemli kelimesi az bile. Çünkü İslam'ın devlet olma kuruluşunun ilk aşamasında ve aynı zamanda Müslümanların da ilk olarak bir ordu savaşına katılmaları buydu. Bunun için sahabelerden hangileri Bedir'de bulunmuşlarsa onların diğer sahabelerden üstün hazretleri vardı. Yine Bedir şehitlerinin de diğer şehitlerden üstün bir fazileti bulunuyor. Peki bu savaşa acaba neden gerek duyuldu? Ve bu savaş nasıl meydana geldi? Her dinde olduğu gibi hak dinlerde İslam dininde öncelikle tebliğe başladı. Gayet tabi yumuşak bir şekilde, hatta bütün olumsuzlukları sineye çekerek insanlara Allah'ın emirleri anlatılmaya çalışıldı. Hak din insanların fıtratına tam uyumlu olduğu için insanlar tabi bu hak dine seve seve gelmeye başlıyorlardı. Yalnız bazı çıkar çevreleri, kabile reisleri, şunlar bunlar, işte liderlik postunu elden kaçırmak istemeyenler, aşırı derecede kalbi kararanlar, inatçılar, tabi bunlar İslam'a karşı çıkıyorlardı. Bu da doğaldır. Bir çuvalcı içerisinde çürü de olabilir, iyisi olabilir tabi. Fakat bu İslam düşmanları, kabile reisleri, ileri gelenler, yani aşırı olarak günaha bulaşanlar ve çıkarı peşinde koşanlar putçuluğa dayanık rejimlerini korumak adı altında insanların İslam'a gelişini zor kullanarak engelliyorlardı. Mekke mükerremede tam 13 yıl böyle devam etti. Sonra tabi elhamdülillah Medine dönemi başladı. İlk olarak tarihte İslam devleti kurulmuş oldu orada. Ama bunun yaşaması o günün koşullarında zor değil de imkansızdı. Düşmanlarca sarılmıştı. Tabi ne gerekiyordu? İşte İslam düşmanlarının mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor ki insanların kurtuluşu için. Medine döneminde Müslümanların en büyük düşmanları tabii ki Mekke müşrikleri idi. Mekke müşrikleri de ellerinden Müslümanları kaçırdılar diye özellikle Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin evini kuşattıkları halde öldürmek amacıyla bunda başarı sağlayamadıkları için de aşırı kızgındılar. Mekkelilerin tek gelir kaynağı ticaretti. Orada Kabe bulunduğu için o günün Arapları da İslam'a gelmeyenler de Kabe'ye bir saygıları vardı. Yine o günkü adetlere göre her sene Kabe'ye giderlerdi. İşte tavaf bir şey yaparlardı. Tabi dolayısıyla da Mekke'ye mükerremede ticaret gelişiyordu. Mekkelilerin de ticareti kışın biraz Yemen oluyordu. Fakat genelde Şam'dan mal alıyorlardı. Mekke'den Şam yolu da Medine yakından geçtiği için Mekkeliler Medine İslam dininin yaşamasını tabi istemiyorlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Mekkelileri ekonomik açıdan sıkıştırmak için onlara ambargo koymaya başladı. Yani Mekkelilerin ticaret kervanlarını engelleme başladı. İşte Bedir Savaşı'nın birdenbire ortaya çıkıvermesi. Bu nedenle oldu. Mekke'den kalkan Ebu Süfyan'ın başlarındaki bir ticaret kervanı, büyük bir kervan Şam'a gitti. Dönüşte Medine Münevvere'de bunun haberinin gelmesi üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri acil olarak eshabına buyurdu. Hemen hazır olanlar, tabi o zaman askerlik zorunlu değil. İsteyen gelecek, gönüllü gelecek, Allah için gelecek. Gerçekten o günkü savaşlar zordu. Yani devletin özel bir ordusu bulunmuyordu. Devletin hazinesi boştu, İslam'ın hazinesi boştu. Ancak sırf Allah için geleceklerdi. Ensardan, muhacirinden olmak üzere 300 küsur, 305 denen var tarihçiler. Hatta bazılarına göre de 313 tane elhamdülillah gerçek sahabeler Peygamberimizin davetine icabetiyle Medine'ye çıktılar. Amaçları Şam'dan gelip Mekke'ye gidecek olan o Kureyşlerin, Mekke müşterilerin kervanını yakalamak, engellemekti. Ebu Süfyan da kervanın başı reisi, bunu haber alınca acele olarak sahil yolundan, yani Kızıldeniz'in sahil yolundan acele olarak Mekke'ye doğru kaçıyor ve kendisi henüz daha Mekke civarından kurtulmadan Mekke mükerremeye birini gönderiyor. O dönemde bir usul vardı. Bir kabile, bir toplum tehlikeye maruz kalınca, yani o kabile mensup bir grup, kabile dışında bir tehlikeye maruz kalınca çığırtkan derlerdi. Feryatçı çığırtkan derlerdi. Yani bağıran, acı acı yardım isteyen bir kişiyi gönderirlerdi. Ebu Süfyan da belki ben Müslümanların tuzağına düşerim diye bu korkuyla hemen Mekke mükerremeye Damdam-ı Gıffari denen, yani Gıffa kabilesinden bir kimseyi, ismi Damdam, bu kişinin de özelliği buymuş, bağırma, çağırma, yırtılma, ağlama gibi bir heyecan, panik yaratma, böyle bir özelliği varmış. Bunu tuttuğu ücretle bunu Mekke mükerremeye gönderdi. Yani acele orada bağıracak, çağıracak, insanları toplayıp Ebu Süfyan'a, kervana yardımcı gelecekler diye. Şimdi aslında gerçekte her şey kadere bağlantılı sevgili kardeşlerim. İmanın bir rüknü, ilkesi, temeli de kadere imandır. Kader yani ezelde Allah Teala Celle Şanühü dilediği, takdir ettiği, hükmettiği şeylerin zamanı gelince ortaya çıkması anlamına gelir. Buna örnek de rüyalarımızdır. Günümüzde de bazı kişiler çok sık rüya görürler. Açık, net rüya görürler. Ve bu artık denenmiştir bu konu. Çok kişiler rüyasında gördüğünün sonradan meydan çıktığının farkına varır kişi. Mesela çok kişiler rüyasında işte başlarına gelecek bir felaketi rüyada görebilirler. Bu ne anlama geliyor? Kişi, normal bir insan bile rüyasında başına gelecek bir felaketi görebildiğine göre demek ki tabii büyükler, evliyalar, peygamberler bunu dahi bilirler. İşte bu Gıffari Damdam denen kişi, bu feryatçı Mekke'den gitmeden 3 gün önce Mekke'de bulunan Peygamberimizin halalarından Hazreti Atike bir rüya görüyor Mekke Mükerreme'de. Rüyasında bir feryatçı, bir çığırtkanın Mekke'ye gelip ortalığı karıştırdığını bağırıp çağırıp insana yardım istediğini görüyor. Sonra bu gelen kişi, bu feryatçı Ebu Kubeys Dağı'na çıkıyor. Hemen Kabe'nin yanı başında Ebu Kubeys Dağı vardır, meşhur tepedir. Bu çürütkan, yani olaya tekrar baş alayım, Peygamberimizin halalarından Hazreti Atike rüyasında, rüya aleminde bir çığırtkanın, feryatçının, yardım isteyicinin Mekke'ye gelip bağırıp çağırdığını, ortalığı karıştırdığını, sonra bu kişi Ebu Kubeys'ten çıktığını görüyor, çıkıyor. Ve bu çıkan kişi Ebu Kubeys Dağı'ndan büyük bir kayayı aşağı doğru, Mekke'ye doğru yuvarlıyor. Bu kayada yuvarlanırken parçalanıp hemen hemen her parçasının Mekke'de bir eve isabet ettiğini ve orada kanlandığını da karardığını görüyor. Bunu tabii kendi de yorumluyor. Demek ki bir feryatçı, çığırtkan gelecek. Bunlar tabii %100 kesin olarak ancak tehlikeli anda gelirler. Yine bu kişinin Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp oradan bir kayı yuvarladığını, bu kayanın da parçalanıp evlerini hemen hepsi isabet ettiğini rüyasından görünce bunu kütüye yorumluyor. Mekkelilerin başına bir felaket gelecek diye böylece kendine bunu yorumluyor ve kardeşi Hazreti Abbas'a rüyası anlatıyor. Hazreti Abbas peygamberimizin amcası idi. Henüz daha İslam'a açıkça gelmemişti. Yani gizli Müslüman olduğu kendisine söyleniyor. Mekke'de duruyordu. Ama buna tembih ediyor Hazreti Abbas'a. Yani kardeşini tembih ediyor. Kardeşim Abbas, rüyamızı anlatıyorum. Bunu sen bil. Mekke'nin bana felaket gelecek. Ama bunu kimse söyleme diyor. Hazreti Abbas da elinde olmadan güvendiği bir genç vardı, Velid diye. O onu buraya anlatıyor. Velid de müşrik ama Müslüman değil. Bu Velid de babası Utbe'ye anlatıyor. Utbe de Mekke'nin ileri gelenlerinden, eşrafından, tabi da müşrik ama onu anlatıyor. Derken bu delacı haber çabuk duyulur diye bu rüya, yani kötü yorumlanan rüya Mekke'de hemen yayılıyor. Ebu Cehil tabi o da bunu duyuyor. Bir gün Hazreti Abbas geçerken Ebu Cehil Hazreti Abbas'a bağırıyor. Ya Abbas, nedir bu be diyor. Erkekleriniz peygamber davasından kalkışçılar. Peygamber için söylüyor. Artı diyor, bu iş kadınlara mı kaldı diyor. Demek ki diyor, Abdülmuttalip oğullarından, kızlarından artık diyor, kadınlara peygamberle kaldı. Artık yani rüyasını, yani o da peygamber mi sanki diye alay ederek, hakaret ederek Abbas işte söylüyor. Bu tabi Mekke mükerremede yayılınca Abdülmuttalip soyundan gelen kadınlar Hazreti Abbas'a geliyorlar. Ya Abbas diyorlar. Nedir bu diyorlar. Bak Ebu Cehil yeğenin Muhammed'e bu da hakaret etti. İşkence etti bunlara. Buradan Medine'ye gitti. Kaçtı buradan. Şimdi diyorlar Ebu Cehil bak kadınlara bize de hakaret ediyor. Niye buna bir cevap vermiyorsunuz? Adı kapamıyorsun bunu diyor. Tabi Hazreti Abbas da yakın akrabaları kadınlardan bunu duyunca erkeklik tabi damarını tutuyor. Bir şicatı kabarıyor. Sabah olsun da kendi kendine Ebu Cehil'in yanına gideyim de ona haddini bildireyim. Tabi kavga edemez de hiç olmazsa bir sözle haddini bildireyim diye kalbine geçiriyor. Ve sabah olunca Kabe'nin yanına gidiyor. Bak Ebu Cehil oturuyorlar orada. O da oturuyor orada. Artık bir sırasını getireyim de haddini bildireyim düşünürken bu defa gerçekten ferahçı geliyor. Yani Ebu Süfyan'ın tuttuğu, göndermekeye gönderdiği o Damdam denen Gıfa kabilesinden dev üzerine geliyor. Ve bu ferahçılığına bir özelliği varmış. Devenin kulağını keserler böyle bir durumda. Ve kendi üstündeki giyimcilerini de yırtarlarmış, parçalarlarmış. Yine eğri de ters koyarlarmış dev üzerine. Bu şekilde bu Mekke işlerine giriyor. Başlıyor bağırıp çağırma. Ey Kureyşliler! Ey Firavunoğulları! Ey Firavunoğulları! Muhammed ve arkadaşları, sahabeleri Ebu Süfyan'ın kervanına saldırmak üzereler. Koşun! Yardım edin! Derken bağırıp çağırmaya başlıyor. Şimdi bu tabi böyle bağırıp çağırmaya başlayınca zaten daha önceden de Atike'nin gördüğü rüyanın etkisinde kalanlar daha korkuya kapılıyor bunlar. Demek ki diyorlar Mekke için bir tehlike var bunda diyorlar. Ama Ebu Cehil kafir, mel'un yani tam artık şeytanlaşmış artık cehennemin kütü olacak kişi bu ne yapıyor? Halka başlıyor, ilan etmeye başlıyor. Nefir-am ilan ediyor. Nefir-am yani genel seferberlik anlamına geliyor. İlan edin Mekke mükerremede hiç kimse kalmayacak diyor. Eli silah tutan herkes diyor buna gelen mecburlardı diyor. Ve baskıyla, zorbalıklarla tabi Ebu Cehil'in de yakınları onun gibi azgın İslam düşmanları da beraber oluyorlar. Halk üzerine baskı yapıyorlar, zorlama yapıyorlar. Bu genel seferberliğe katılmak istemen üzerinde baskı kuruyorlar. Gereğinde alay ediyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Bunları savaşta zorluyorlar bunları. Bu arada bazı kişiler, kendisi yaşlı, gelemiyor, durumu da iyiyse maddi yandan, bunlar da bir defa vekil kadar mecbur kalıyorlar. İşte bunların biri de Ebu Leheb. O da Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin amcası. O hem biraz yaşlılığını ileri sürüyor, hem de rüyanın etkisi de kalmış, biraz korkmuş, savaş etmek istemiyor ama yerine vekil tutuyor. Kimi tutuyor? Ebu Cehil'in kardeşi bakınız. Ebu Cehil'in kardeşi, buna Ebu Leheb'e borcu varmış, ödeyemiyormuş. Ona diyor ki, o borcuma mukabil diyor, benimle vekaleten git, borcumu sana bağışlarım diyor. Bu da tabii katılıyor. Bunun üzerine Mekke mükerremeden hemen 3 gün içerisinde acele bir ordu bedene geliyor. Aşağı yukarı 1000 kişilik bir kuvvet. Fakat o günün koşullarında Müslümanların durumundan çok da bunun durumu maddi açıdan göz kamaştırır şekilde. Müslümanlar evet 300 kişi, 300 küsur kişiler ama ancak 3 at var. 3 at var. 70 develeri var. Bakın 70 develeri var. Hatta deve tabi az olduğu için ne yapıyor sahabeler? Nöbeteşe deve biniyorlar. Bir merhaleye kadar biri biniyor. Oynuyor, yürüyor, başlıyor biniyor. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de özel devesi yok kendine ait. 3 kişi deve biniyorlar ortaklaşa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd. Üçü beraber. Ne anlama geliyor bu? Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deveye bindi. Hazreti Ali, Hazreti yürüyorlar deveyle beraber. Belli bir noktaya gelince tabi mola veriliyor. Peygamberimiz iniyor bakın. Bak, dikkat edin bu konuya. Peygamber aşağı iniyor. Hazreti Ali deveye biniyor bakınız. Peygamberimiz Hazreti Zeyd ikisi yayın gidiyorlar. Deve yanında Hazreti Ali genç hem de deve üzerinde. Peygamberimiz adalet arıyor bakınız. Sonra yine bir merhale molaya geliyor. Hazreti Ali iniyor. Bu da bu Hazreti Zeyd. Peygamberimizin azatlı kölesi. Bakınız. Peygamberimizdeki ahlaka bakın. Peygamber adaydı ama peygamberimize bak. Hazreti Zeyd biniyor. Hazreti Ali, peygamberimiz yeğen gidiyorlar. Sonra sıra peygamber gelince o biniyor bakınız. Yani çok sihirli kardeşlerim. Nasıl peygamberimiz var Aleyhisselam'a peygamberimiz var. Evet Hazreti Ali yalvarıyor. Zeyd yalvarıyor. Ne oluyor sen mi ya Resulallah? Hayır diyor. Allah katında hepimiz eşitiz. Ne var ki? Bana Rabbim vahyediyor. Bana Rabbim peygamber vermiş. Benim tebliğ görevim başka. Ama bu yönden eşitiz böyle buyuruyor. Yani günümüzde bazı ekol liderlerinin durumları günümüzde. Artık o kadar büyüklenme, el ayak öptürme. Yani bu İslam'la bağdaşma bir şey bunlar tabii. İşte Müslümanların durumu bu şekilde. Sayısı olarak 3'te 1'i müşriklerin. 300 küsur kişi sahabeler. 3 tane at var. 3 at var. 70 deve var. Nöbeteşe binip öyle gidiyorlar. Müşrik ordusunun işte elinde ne var? Atları 100 at var. 100 tane at. 100 at üzerinde 106 kişi var. Hepsi zırhlı. 700 develeri var. Az piyada işlenen var. Tabi onların erzakları da fazla. Çoğu zırhlı. Ki kılıç işlemez kendilerine. Kılıçları fazla. O günkü savaşlar kılıçça oluyor ama tek kılıç yeterli olmuyor savaşta. Çünkü kılıç kalkana vuruyor, zırha vuruyor. Tabi kılıç körleniyor. Kılıç da kırılıyor da. Yedek kılıç da gerekiyor. Ok fazla gerekiyor. İşte müşrik ordusu İslam ordusundan sayısal bakımdan 3 katı olduğu gibi silah üstünlüğü ve at dev üstünlüğü de çok fazla. Karşı at üzerinde, deve üzerinde yukarıdan kılıcı vuruyor. Piyade tabi onu yetişemiyor bile kendisine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Medine'den çıkarken eshabına verdiği bilgi buydu. Kervan yolunu kesmek, engellemekti. Çünkü Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki o kervan Mekke'ye dönerse elde elden kar ile silah alınacak, Medine'ye saldıracaklardı. Amaç da buydu. Hatta o kervan çok büyük kervanmış. Parası olan bu kervana para veriyor, yatırım yapıyor oraya. Ama kimse kar almayacak oradan. Kar almayacak. Elde elden kar ile silah alınacak. O kılıç, zırh, at, dev alınacak. Müslüman saldıracaklar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Süfyan'ın kızı deniz sahil yolunu takip ederek Medine'den kaçıp gittiğini haber alınca duruldu, mala verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına sordu. Eshabım, ben size bu kervanı engelleyip yakaladım diye bu amaca çıkmıştık. Kervan kaçtı gitti. Ama Mekke'den bir ordu geliyormuş şimdi. Bizden daha güçlü, daha sayısı açısından çok ordu geliyor. Şimdi ne yapalım? İşlerinden bazıları diler ki, ya Resulallah, bizler büyük orduya karşı hazırlığımız yok. Hafif silahlarla, az bir kişiyle kervana çıkmıştık. Yani dönmek ister gibi bir durum vardı. Tabii Peygamber Hazretleri onları zorlayamıyor. Her şey böyle tatlılıkla onları bu işe ikna ederek çalışıyor. Hazreti Bekir kalktı ayağa. Ya Resulallah, sen Allah'ın hak peygamberisin. Allah sen ne buyuruyorsa onu yapalım. Hasim aynı şey söyledi. Peygamberimiz şöyle bir Ensar'a baktı. Ensar Medine yerlisine baktı. Bunlar muhacirinden Mekke'ne gelenler. Evet, Ensar yani Medine Müslümanları hicretten önce Akabe'de Peygamber'in biatları vardı. Peygamberimizi korumak için, yoluna can vermek için de. Peygamberimiz onlara baktı. Hadi Sa'd bin Muaz, Ensar'ın en üstünü, cesaretlisi, en mert, Hazreti Ömer gibi tipinde kendisi, ayağa kalktı. Ya Resulallah, biz gafleteydik, putlara tapınırdık, sapıktık, daleteydik. Elhamdülillah, Allah nasip etti, sen sebep oldun, uyandı İslam'a geldik. Ya Resulallah, inanıyoruz ki Allah'ın hak peygamberisin. Ya Resulallah, sen denize girsen hiçbirimiz gözümüzü kırpmadan denize gireriz, akana peşine gideriz. Sen yürü ya Resulallah, dilediğin yara sen de beraberiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi buna çok memnun oldu. Bunun üzerine Bedir'e doğru ordu harekete başladı. Bedir'e gelindiğinde müşrik ordusu daha önce gelmiş. O zaman o dönemde orada çok meşhur bir kuyu varmış, Bedir kuyusu diye. Çöl kuyuların suları zaman zaman çekildiği halde o kuyunun suyu çekilmemiş ve çok güzel tatlı suyu varmış. Ama ne var ki müşrik de daha önce gelmişler, o ok etrafına konaklamışlar. Ordugahını oraya kurmuşlar. Şimdi çöl savaşında mutlaka önce su gerek, su. Tabii kaç gün orada kalınacağı belli değil. Aşağıya dayanabilirler ama tabii su durulamıyor. Beden su da kaybediyor sıcakta, harekete bilhassa. Müslümanlar tabii biraz bu zor geldi. Hem de daha kumsal yer ki yürük ayakları kayıyor. Hayvan ayaklara batıyor. Su da olmayınca biraz zor gibi geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabım bana Rabbim savaşın sonucunu manen gösterdi. Şimdi bu dünyaya alemi dünya, dünya alemi deniyor, maddi alem. Bir de alemi misal deniyor. Orada ne olacak? Her şey şekillenmiş orada. Allah Teala peygamberimize alem misalle gösterdi. Gösterdi. Peygamber hesabına buyurdu ki, hesabına bakınız. Ebu Cehil şu nokta ölecek. Peygamber'de bir asa denek. Peygamber olarak asasının değneğinin ucunu yere bir noktaya batırdı. Eshabım Ebu Cehil burada ölecek. Utbe burada ölecek. Ümeyye bin Halef şurada ölecek. Peygamber bunların isimlerini saydığını gösterdi. Gösterdi. Ve tabii gerçekten de öyle oldu savaş sonunda. Baklar ki aynen nokta şaşmaksızın orada ölürler. Zaten böyle olmasa, yani o sahabeler eğer peygamberimizden böyle sürekli mucize görmeseler, imanla sürekli coşma yenilenmese, neden o zaman katlansınlar sahabeler? Yani o günkü onunla yaşadığı ortam bir şey bir bakalım derler. Yani biz neredeyiz, onunla nerede bakın. Bir kısım muhacirin, yani Mekke mükerremede inananlar, iman edenler, İslam'a gelenler. En yakınlarından işkence görüyorlar, baskı görüyorlar, dövülüyorlar, işlerinde öldürülen şehit olanlar oldu işlerinde. Bütün bunları sineği çekiyorlar, bunlara katlanıyorlar, Allah için, İslam için çalışıyorlar. Evlerini bıraktılar, işlerini bıraktılar, malını bıraktılar, yanlayarak Medine'ye kaçtılar. Tabi kolay değil gurbet ellerine gitmek, her şeyi bırakıp da. Bir düzen kurmuşsun. Evim var, barkım var, eşim var, devem var, şuyum buyum var. Hepsini bırakıp gurbete gidiyorlar bunlar. Gurbete de bak, tabi savaşı çıkarken, evet çıkmak var, dönüş olma ihtimali var ama savaş bu. Ne olacak belli değil. Bütün bunlar neye katlanıyor bunlar? İmanlar sürekli tazeleniyor böyle. Bunlara sürekli imanlar bir ruh veriliyor bunlara. Nasıl oluyor bu da? İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne gördükleri sürekli böyle mucizeler. Yoksa böyle olmasa, olmasa böylece. Yani haşa bir yalancı çıksa da peygamberim dese da güzel konuşabilir. Etkileyici duygusal sözler sarf edebilir. İnsanlara bir anda etkileyebilir kişileri, bir anda etkileyebilir. İnsanlara bir anda bağlanabilirler. Ama sıra imtihana gelince, bu inanç yolunda çile çekmeye gelince, can vermeye gelince, tabi zaman geçtikçe, yıllardan geçtikçe, o kişinin de ahlakında, yaşantısında, şusunda, busunda olumsuz görünce ondan soğudular, dar giderler derler. Ama sahabeler her gün yine bir çiçeği çektir halde peygamber daha bağlanıyorlar bunlar. Peygamber İslam adetleri ve sahabeleri, yani ilk İslam ordusu, daha doğrusu İslam ordusunun ilk nüve, çekirdeği bunlar. Bak düşünün aziz sevgili kardeşlerim, bakınız değil mi? İslam ordusunun, yani yerlilik İslam ordusunun ilk çekirdeği bunlar. 300 küsur sahabe. Her biri tam inanan Allah için gelen. Zorlamak yok. Baskı yok. Gelmese niye gelmedin diyecek kişi yok kendilerine. Evinde oturabilir, eşini yatabilir, işine bakabilir. Ama hepsini terk edip, canını korkuyla altına alıp, can vermeye hazır olarak gelenler. Tabi sonra elhamdülillah işte bu ordu genişliğe, büyüye, öyle bir Mekke müşriklere değil de Roma'yla savaştılar. İran'la savaştılar bunlar. Sasani savaştılar bunlar böyle. Yani zaman geldi, bu İslam ordusu dünyada tek süper güç oldu. Ama bu İslam ordusunun çekirdeği, özü, nüvesi işte Bedir'de bulunan sahabe Müslümanlar. Tabi bu nedenle Bedir'de bulunanların, o sahabelerin her açıdan fazilet üstünlükleri kıyas kabul edemez. Üstünlükleri kabul edilir. Ramazan ayıydı. Bedir savaş yapacağı zamanlar. Ramazan'ın başlarında Bedir'e çıkıldı. Yolda elenildi. Bedir'e gelindi. Ve Ramazan'ın 17. gecesi, yani Ramazan'ın 16'yı 17'ye bağlayan bir cuma gecesiydi o gecede, Bedir'e gelindi. Evet, Bedir kuyusu tutulmuşmuş tarafından. Bunlar aşağı tarafı kaldılar, çölde kaldılar. O gece Allah'ın lütfu elhamdülillah sahabelerin içine Mevlam bir uyku verdi sahabelere. Bütün endişeleri gitti, evhamları gitti, ürpertleri gitti. Onlara bir itminan verdi. Yani bir Allah'ına bir sakinet verdi. Huzur verdi Mevlam onlara. Elhamda sahabeler orada rahat uyudular onlar. Karşı müşrik ordusu ise o kadar güçlü, çok oldukları halde onlara işte bir korku verdi Mevlam. Onlar uyuyamadılar o gece. Ama savaş savaş olacak tabii. Uyuyamamak ne demekti? Uykusuzluk. Tabi bedenlerin yarısının gitmesi demektir. Yine sabaha karşı herhalde Rabbim bir yağmur verdi. Bol yağmur verdi elhamdülillah. Ki orada açılan çukurlar havuz gibi suyla doldu. Tertemiz suyla doldu. Yerler biraz daha kuvvetlendi. Kaygandığı gitti, yerlerin gitti. Müslümanlar herhalde bol bol su aldılar. Kaptan doldururlar. Develerine su aldılar. Abdüz aldılar. Gusül gereken işlere olan gusülünü aldı, yaptı. Hazır oldular. Ve Ramazan'ın 17. günü, cuma günü idi. Artık sabah iki tarafta işlerine karşılık olarak bir savaş durumunu almaya başladılar. Bu tabii bir de bir acemilik de olmuş oluyor. İlk bir meydan muharebeleri. Gerçi Araplar arasında her zaman bir savaş olurdu. 5-10 kişi, şunlar bunlar, kabile, kafire, ufak bir şey olurdu. Vuran kıran olurdu. Ama bu bir düzenli ordunun ilk savaşı olacak tabii. İki ordu saf tuttu, savaş nizamına, durumuna girdiler. Müşrik tarafında bulunan Utbe denen kişi, müşriklerin ileri gelenlerinden, hem zenginlerinden kendisi, ileri gelenlerinden ve güçlü kuvvetli kendisi de, savaşmış kendisi de, şöyle bir bakındı, karşıya baktı. Dedi kendi kendine, Allah Allah, biz niye savaşıyoruz dedi kendi kendine. Bakınız, Utbe, müşrikte ileri gelenlerinden. Kardeşi Şeybe yanında, oğlu Velid yanında, ama bir oğlu Hanzala karşı tarafta. yolu karşılarda. Müslüman tarafında. Yine şuraya baktı. Hazreti Ali peygamber safında, Hazreti Ali'nin kardeşi Ukayl onların tarafında. Hazreti Hamza İslam ordusunda, kardeşi Abbas öbür tarafta henüz onda. Hazreti Musa bin Umeyr Medine'ye ilk gönderilen eğitim işleri Müslüman, Müslüman tarafında, kardeşi karşı tarafta. Utbe denen müşrik devlet üzerinde şuna bakıyor. Bakıyor. Kardeş kardeşe, baba oğul hatta. Mesela Hazreti Bekir'in bir oğlu Abdullah yanında. Henüz imana gelmeyen bir oğlu Abdurrahman karşı tarafta Hazreti Bekir'in bile. Yani baba oğul karşı karşıya, karşı karşıya Utbe bunları görünce dedi ki yanındakilere, biz niye savaşıyoruz dedi. Birbirimizi niye öldürelim? Eğer dedi bu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri haklı ise daha ileride onun devleti büyür. Allah ona yardım eder. Yok yalancı ise, yalancı ise diğer müşrik kabileyle uğraşsınlar. Uğraşsınlar. Onun hakkına gelirler. Biz de kurtuluruz. Fakat Ebu Cehil denen o mel'un inatçı. 70 yaşında o anda Ebu Cehil. 70 yaşında ama dinç ama. Bir yaplığı çok. Yani dinç kendisi de illi üstülü savaş olacak. Savaş olacak, savaş olacak. Hatta Utbe'nin görüşü biraz müşrik arasında bir benimsenecek diye korktu da Utbe'yi korkakla suçladı. Utbe'ye bakmayın. O savaştan korkunca böyle diyor dedi. Bunun üzerine Utbe de erkeklerini ispatlamak için sanki yanına kardeş Şeybi aldı. Oğlu Velid'i aldı. Üç kişi meydan çıktılar. O dönemde iki ordu savaşmadan önce hangi taraf daha kendisine güveniyorsa, hangi taraf saldırı durumdaysa oradan bir kişi çıkarlardı. Karşıda el isterlerdi. İkiye savaşacaklar, karşılık savaşacaklar. Bu Utbe'de yanına karışı Şeybi aldı. Oğlu Velid'in aldı, ortaya atıldı. İçinizden kim var diye çıkacak karşımıza, savaşalım diye. Hemen Ensar'dan, Medine yerlisinden üç kişi çıktılar. Şöyle tepeden baktı bunlara, kim dersiniz sizler? Şimdi Medine'de şuyuz. Bir abla bir Rebaha, ikisi de Medine'nin meşhur bir kadın vardır, Afra Hatun diye. Onun iki oğluymuş onlar da. Tepeden baktı onlara da. O zamanki Mekkeliler Medine'leri aşağı görürlerdi. Yani Medine'liler işte çiftçi, çoban diye onu aşağı görürlerdi. Kendilerini tüccar görürlerdi. Üstünü görürlerdi. İlk Utbe, siz bizim akramımız değilsiniz. Bize dengimiz gelsin dediler. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ubeyde, amcaoğluydu. Kalk. Peygamber bir de amcaya buyurdu. Ya amca, ammi amca, kalk sen de. Peygamber bir de Hazreti Ali'ye üçüncü söyledi. Neden bu şekilde? Bir de bunlar yaş farklı olarak da uygun seçim yapıldı burada işte böyle. Utbe ile Ubeyde. Yaşları 60 küsur yaşlarında. İkisi aynı yaşta. Şeybi ile Hazreti Hamza da 50 küsur yaşlarında, yaşları eşit. Velid de Utbe'nin oğlu Hazreti Ali gibi o yaşlarında 21-22 yaşlarında geldiler, karşısına geldiler. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede ikisi öldürdüler. Hazreti Hamza Şeybi'yi öldürdü. Hazreti Ali de Velid'i ilk hamle öldürdüler bunu. İkisini öldürdüler. Utbe. kaldı Ubeyde ile. Birbirine yaraladılar, işi bitiremediler. Bunun üzerine Hasan ile Hamza da tavuğunu yardıma gittiler. Onu da öldürürler. İlk olarak bu üçünün birdenbire aniden, yani kısa bir hamlede öldürülmesi elhamdülillah Müslümanlara da bir moral verdi. Ne de olsa yine insan bir moral gerek insanlara. Moral verdi Müslümanlara. Karşı tarafta da bir moral çökürttü biraz. Ama Ebu Cehil yine önleme çalışıyor, paniğe kapılmasın diye. İşte Utbe kendine güvendi, onurlandı, gururlandı, işte bir şey bilemedi derekten, sonra bakmaya derekten o zaman moral vermeye başladı. Bu arada bir olay oldu şimdi orada. Hazreti Ömer'in azatlısı vardı. Azatlısı, yani Hazreti Ömer'in kölesiyken Hazreti Ömer bunu Allah için özgür yapmış. Hür etmiş bunu. Hazreti Mihcah denen kişi, bu da İslam ordusunun en arkasında yerdeki bir su birikintisine yatmış, ondan su içiyormuş böyle. Bakın şimdi. Bir müşrik ok attı. Gene bunun boyuna saplandı. O da şehit oldu. Şimdi orada bulunan baktı ki sahabeler, demek ki derler savaşta ecele gelen ölüyor. Ön safta değil, hedefte değil, en arkada. Hatta yere uzanmış, su içmekteyken ok safları açtı, ona geldi. Ve Bedir'de ilk şehidimiz de bu oldu. Hazreti Mihcah, Hazretleri deniyor buna. Hazreti kölesiydi. Hatta İslam'da savaşta ilk ölen budur, savaşta. Bu olmuş oldu. Bu arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı. Allah çok dua etti Peygamber Hazretleri. Peygamber Hazretleri. Peygamber şunu okudu. Ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Birçok alimlere göre ismi azam buna deniyor. Peygamber de orada bunu okudu en çok. Peygamber secdeye kapandı. Daha ilk sahip başlamadılar savaşa ama. Başlamadılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı. Peygamberimiz ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Rabbimizin isimlerinden bunlar. Esma-i Hüsna'dan hay ismi, yani hayatı veren, diriliği veren, ölüye hayat veren, ölü toplu hayat veren Mevlam. Ve kendi zatı, hayatı kendisinden kayyum, kayyumiyet. Bütün alemleri emrinde tutan, hükmeden alemlere, kayyumiyet. Yani kainatta, evrende, bütün alemlerde bir tek zerre haşa başa Allah'ın iradesi dışında değil. Yani bir zerre, bir atom, atomun çekirdeği de, elektron, protonu da, nötronları da, hiçbir zerre Allah'ın denetiminin dışında değil. Bütün alem, bütün evren, bütün alemler Allah-u Teala'nın gözetiminde, denetiminde, kudretinde, iradesinde bütün alemler. İşte kayyumiyet bu anlama geliyor. Ya hayy ya kayyum derken bu anlama geliyor. Ve kutupların da virdi, yani zikri budur. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyumdur zikirleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna çok okudu. Peygamber ayağa kalktı, başladı dua etmeye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dua çok elini kaldırdı. Çok elini kaldırdı böyle. Hatta mübarek cübbesi düştü birkaç sefer. Hazreti Bekir'i tekrar üzerine koydu. Yani çok dua etti. Ya Rabbi sen bunlara yardım eyle diye Allah dua etti. Tabii peygamberimiz son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala yardım etmek biliyor. Bugün sahibi bildirildi. Demek ki böyleyken yine ya Allah yardım eder diye durmak olmuyor bakınız. İki şeyi yapmak gerekiyor. Bir, fiili olarak savaş durumu ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. İkincisi de dua etmek gerekiyor. Yalnız orduya görmemek gerekiyor. Askeri görmemek gerekiyor. Hatta gereğinde silah üstünü de olsa onu da gerekmemek gerekiyor. Allah'a görmek gerekiyor. Ve bir de bunun için dua etmek gerekiyor. Yani dua et olmuyor ama. Allah böyle diyor. Allah'ın koyduğu kural, nizam, kanun bu işte. Allah böyle diyor. Veren böyle diyor. Demek ki her işimizde hem sebepleri yere getirmek gerekiyor ama onlara güvenmeme gerekiyor. Mesela bir kişi trafiğe çıkacak. Tabi gerekiyor önemi alacak kişi ama. Arabasının frene bakacak, uzak gidecekse yana bakacak, gerekeni yapacak bunlar kişi. Ondan sonra kişi ne yapacak? Trafik kuralına uyacak. Işıkta duracak işte, sollanmayacak, sollanmayacak, hızını kontrol edecek, hepsi yapacak. Ama kişiye aldığı önleme güvenmeyecek ama. Ne kadar trafik kuralı uysa da kendisi, önlemini alsa da, arabası her açıdan yeni de olsa da, kişi buna güvenmeyecek. Allah'tan yardım isteyecek. Neden? Tamam, sen trafik kuralına uydun. Yoluna gidiyorsun. Hızını aşmıyorsun. Her şeyini uyguluyorsun. Ama karşıda ne olacağını bilemiyorsun. Karşı bir alkollü gelebilir. Uyuşturucu alan bir kişi gelebilir. Karşı gelen kişinin bir derdi vardır. Endişesi vardır. Evhamlı kişidir. Acelesi vardır. Sapın biridir karşı gelen kişi. Aniden karşına çıkıverir. Demek ki kaderde ne var azı cemaatimiz, sevgili kardeşlerim? Önlem alınacak. Alınmazsa kul Allah katında günahkar oluyor, sorumlu oluyor. Ama önleme güvenilmeyecek. Bize her şeyimize önder Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın önemini aldı böyle. Orduyu savaş zamanı getirdi ve onlara emir verdi. Ben emir vermeyince savaşa girmeyiniz. Ancak ok atarlarsa okla karşılık veriniz. Ama kılıç savaşa girmeyiniz buyurdu. Peygamber dua etti çok. Peygamber çok dua etti, Allah dua etti. Yalvar Allah-u Teala'ya. Bir ara Peygamber'e sanki öykü geri gibi olan Aleyhisselam'a Peygamber'e. Yani bir manevi cezbe hal geldi Peygamberimize. Birden kendine geldi. Gülümsedi. Ya Ebu Bekir müjde. Allah'ın yardımı geldi bizlere. Ne oldu ya Resulallah? Cebrail Aleyhisselam geliyor. 1000 tane melek geliyor. Arkadan daha melek gelecek böyle. Gelecek. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Peygamberimize, ya Muhammed yerden bir avuç toprak al. Bunu at, karşı kıtara at bunu bakar. Müşriklere at böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğildi. Yerden bir avuç toprak aldı. Bunları karşıki ordunun üzerine attı. Bu toprakların her birinden orada bulunan aşağı yukarı 1000 kişi vardı. Hepsinin gözüne girdi. Hepsinin gözüne girdi. Tabii ne oldu gözleri? Gözleri yandı, gözleri sulandı. Hep başta göz kaşıma başladılar bunu. Başladılar. Hatta burunlar falan gelmiş kendine. Nefes almadan zorlaşmış kendilerine. Buradan gelmişler. Ve Yüce Mevlam bunu bize Kur'an'a buyuruyor. Enfal su ayet 17'de Bismillahirrahmanirrahim. Felem taktuluhum velakinnallaha kateluhum. Allah Teala buyurdu. Tabi savaşa sayıracağız inşallah. O tabi ki öldürülmüş ki orada. Allah Teala buyuruyor. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Siz onları öldürmediniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلُوهُمْ Onları Allah öldürdü. Allah-u Teala orada sahabeleri Mevlam bir sebep kıldı. Ama kılıcı isabet, kılıcı yerinde kullandıran, oku hedefine ulaştıran, can damarına vurduran, ölümünü yaratan Allah Celle. Yoksa kul öldürmek ise de öldüremez. Mesela çok kişilere, siyasilere bazen, liderlere bir suikast tertip ediliyor. Genelde bu işi yapanlar bu işin ehli kişiler. Yani öyle sahibi insan değil, acemi değil böyle. Yani bu işi bilen kişiler. İşte patlayıcı maddeleridir, kumandalı bombalardır, şunlar bunlardır, bu işi bilinçli kişiler. Önlem alıyorlar, o kadar üzerine varıyorlar, her önlem alıyorlar. Karşıdan patlatıyorlar da kumandayla da. Ama ne oluyor? Eğer suikast edecek olan kişinin eceli gelmemişse ne deniyor? Kıl payı kurtul deniyor. Hayır, kurtulmak yok aslında. Eceli gelenmiş. Mevlam buyurdu, Habibi Muhammed'im sizler onları öldürmediniz. Öldüren Allah öldürdü. Ve ma rameyte iz rameyte velakinnallah rama. Allah buyuruyor. Habibi Muhammed'im sen atmadın onu avuçta tuzuna. İz rameyte, evet sen şey attın ama atan sen elinde, ama o tuzu o orduya ulaştıran, onların gözüne sokan Allah Celle bakınız. Mevlam böyle şey. Tabi bu da bir mucize bu da. Peygamber tarafından. Ama mucizeyi yaratan Allah Celle Celle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tobah'tan sonra artık sahabenin yanına geldi. Onlara müjdeyi verdi. Eshabım, melekleri geliyorlar bize yardıma. Allah bunları gönderiyor. Zafer bizim olacak. Hiç endişe kapmayınız. Ve Peygamber onlara bir de müjde verdi. Tabi o da şehit de verilecek. İlk zat şehit verildi. İlk şehit verildi. Hazreti'nin kölesi su içerken okla vuruldu. İlk şehit İslam'da. Savaş şehidi bu oldu. Tabi şehit de verilecek. Hatta kaç şehit verilecek o peygamberimize bildirilmişti bak. Yani kaç şehit vereceğiz ve kimler şehit olacaklar. Peygamberimiz geldi oraya, onlara bir de şehitten bahsetti. Eshabım kim de şehit olursa cennete yeri hazır. Huriler bekliyorlar. Melekler bekliyorlar. Gök kapı açıldı. Hemen ruh cennete ulaşacak. Şehit olacak. Tabii ben bu kadar anlatabiliyorum. Anlattığım kadar değil ama. Ama benim anlatma yeteneğim bu kadar. Anlatabiliyorum. Düşünün ki Allah'ın bir peygamberi anlatıyor bunlara. Cenneti anlatıyor. Cenneti. Yani Miraç'ta cennetin içine giren, cenneti gören, kaderin sırrına vakıf olan Allah'ın bir peygamberi, son peygamberi eshabına cennet anlatıyor. Evet, cennet kapıları açılmış. Huriler bekliyorlar, melekler bekliyorlar. Burada kim şehit olursa doğru cennete gidecek. Bir peygamberin ağzından o cennet müjde alan sahabeler, özellikle orada şehit olmaları mukadder olanlar, buna çok duygulandılar bunlar. Öyle hal geldi ki bunlara sanki cennet onların yanına getirildi. Cennet kokusu almaya başladılar. Ruhları peyzan başladı. Sanki bir nevi cennet hayatına dönüştüler. O duruma gelince de ruh kalıba sığmaz ki. Nasıl ki bir gaz genişleyince çelikleri parçalayıp damadan diye bir gaz böyle. Ruh da öyle cezbeye gelince, aşağı gelince kalıba sığmıyor. Sahabeden bir zat vardı, Hazreti Umeyr denen kişi vardı. Şöyle arka tarafta cebinde bir hurma varmış. Hurma almış avucuna. Hurmayı daha başlamadan hurma yiyormuş. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek ağzından o cennet bilgisi alınca kendisini cennete buluyor kendisini. Dünyadan geçti. Bir an cennete girmek istiyor. Şöyle dedi. Demek ki benim cennete girmem için bunların elinde ölmem gerekiyor. Müşrikler işte böyle. Onun elinde ölmem gerekiyor dedi. Bunun için ne yaptı? Artık sabrı kalmadı, tahammülü kalmadı. Kurmaları iyi bitirme hali yok. Hemen cennete kavuşmak istiyor. Öyle hal geldi kendisine. At durmadı yere böyle. Çirdi kılıcını. Daldı müşrik ordusuna daldı. Öyle bir savaşa girdi ki birkaç kişi de öldürdü müşriklerden. Kendisi orada şehit oldu. Bu da İslam'da ilk olarak kılıçla şehit olan sahabedir. Hazreti Ümer Hazretleri kendisi. Ensardan. Yine Ensardan bir Afra Hatun az evvel bu konusu geçmişti. Ensar'dan Medine'de bulunan bir kadıncağız bu. Afra Hatun, Afra Hatun. Bunun 5 veya 7 oğlu varmış, yetişkin varmış. 2 rivayet var. Bir rivayete göre 5 oğlu varmış, yetişkin. Diğer rivayete göre 7 oğlu varmış. Bu kadın bunları hazırlamış, kaldırmış. Yavrularım kalkın. Ben size bu işin doğurdum. Bakın. Allah'ın Resulü savaşa gidecek, yatmayınız. Ve oğullarına bu tembih de etmiş. Mekke'de gelen ordu içerisinde Ebu Cehil'e varmış. Yavrularım ile onu öldürmeye çalışın diyor yavrularına. Bu Afra Hatun'un ki Allah'a eşliğinin peygamber aşıkı canını verecek kendisi. Bu kadının bir oğlu. İsmi Avf isminde bir oğlu. O da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nden bu cennetin müjdesi alınca o da sanki cennete girmiş gibi oluyor. Bakınız. Bu Allah'ın kudreti muhtemelen. Tabi bu yaşamadan bilmez bazı konular. Muhalefet bunlara. Yaşaması lazım bunların ki tadılması lazım bunların. O da kendisini cennete buluyor. Dünyadan geçiyor. Fakat zırh giymiş savaşa gelirken düşünüyor ki zırh bendeyken ben kolay kolay şehit olamam diyor. Zırhını çıkarıyor, atıyor, kollarını sığıyor. O da kılıç çekiyor. Elhamla savaşa girdi. Birkaç müşrik öldürdü. O da şehit oldu. Zaten 14 şehit verdik. Bir de bir genç çocuk vardı. Haris çocuk değil de yani yeni delikanlı Harise isminde. O da şehit oldu kendisi. 14 şehit verdik orada. Derken iki ordu birbirine kavuştular şimdi. Birbirine içe girdiler. Hazreti Abdurrahman bin Af Hazretleri Aşrim Beşer'den, muhacirinden şöyle anlatıyor. Savaşın en kritik bir anında baktım acaba sağın üstünde kim var diyor Müslümanlardan. Yani güçlü kötü kişim var mı acaba? Beni çevirmesin müşriler diye. Bir sağına bakıyor. Yeni ilişkin bir genç. Tabi savaş deneyim yok. Bilmiyor savaşı bilmiyor. Sonuna bakıyor. Öyle bir genç böyle. Derken gencin biri yaklaşıyor buna. Ya ammi diyor. Yani amca. Ebu Cehil kim diyor. Onu bana gösterir misin? Tanımıyor. Yavrum diyor. Ne yapacaksın Ebu Cehil'i? Niye sordun diyor. Annem bana tembih etti. O Mekke'de peygamberimize çok eza cefa yapmış. Onu öldürmek istiyorum diyor. Onu göstermişsin bana. Aynı şeyi yanındaki de söylüyor. Bunlara Afra Hatun'un hanımın çocukları kardeş bunu istemişler. Avni Muhammed şey bir bakıyor tekrar onlara. Yani bunlar bu işi yapamazlar gibi. Ebu Cehil çember alınmış yakınlar tarafından koruma altında. Zırhlı kendisi aynı zamanda. Ama Hazreti Abdurrahman gözden bir yaş geliyor anda. Onların duygulanıyor bundan. Konuşamıyor işe parmağında. Yani Ebu Cehil gösteriyor bu derde. Gösteriyor. Hemen o anda ikisi birden Ebu Cehil atlıyorlar. Atlıyorlar. Daha önce başka bir aslan birisi Ebu Cehil'i ayağına vuruyor. Ayağını kesti. Amr bin Cemu Hazretleri ayağını kesti. Ama Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de onun kolunu kesti. Kesti. Ebu Cehil'e ad gelen dev üzerinde hem bu iki genç atıldılar. Ebu Cehil'i ağır yaralayıp devin aşağı düşürdüler Ebu Cehil'i. Aşağı düştü devesinden. Tabi bu arada Hazreti Hamza ve Hazreti Ali Hazretleri gençti ama deneyimsiz ama bu Bedir Savaşı'nda çok elhamdülillah fedakarlık gösterdi. Çok savaştı. Bir aslan gibi kendisi orada gösterdi. Ve meleklere geldiler. Melekler gelirlerken sanki bir kum fırtınası koptu. Çöl yerine oynadı böyle. Öyle hal oldu. Oldu. Önce bin melek arkadan tekrar meleklere geldiler. Ve melekler başlarına siyah sarık sarmış at üzerinde öyle göründüler müşriklere karşı göründüler. Tabi baktı ki müşrikler atlı muazzam korkunç bir güçlere geliyorlar. Zaten gözlerinde toprak yaktı gözlerini. Bir anda perişan oldular meleklere gelince. Kısa bir zamanda savaş neticelendi. Müşriklerden 70 ölü savaş meydanında. Hem de müşriklerin en ileri gelenleri. Yani Mekke hakim olan güçler, İslam düşmanları, peygamber düşmanları, Müslümanlara işkence yapanlar ileri gelenlerinden, İslam'ı Mekke önlemeye çalışanlardan 70 en azılısı orada öldürüldü. Geberte edelim daha açık bir şeyle. Ve bu arada 70'li esir alındı. Ancak kaçan kurtuldu. Tamam bozuldu müşrik ordusu. Tabi kaçarken devrede kaldı, silahları kaldı, okları kaldı, yiyecekleri kaldı. Artık perakende yayan tam bozgun oradılar. Ancak kaçan kurtulabildi. 70 ölü bıraktılar harp meydanında. 70'te esir alındı. Esiren biri de şu. Übey bin Halef denen kişi. Übey bin Halef Mekke mükerremede Hazreti Bilal'a işkence yapan kişi. Übey bin Halef İslam düşmanı. Ebu Cehil gibi. Azgın İslam düşmanı. Kölesi Hazreti Bilal Müslüman oldu diye ona işkence yapan kişi. Hazreti Bilal'ın tabi öyle güneşin sıcağında Mekke'nin dışlarını çıkarıp işte çıplak kulları yatırıyor. Üzerine muazzam kaya koydurmuş yaratıp da diğer köylerine. Hazreti Bilal kalırmış üzerine kayalar. Kımıldayamıyor tabi kendisi. Kızın kaya alttan kum yakıyor kendisini. Şimdi bu bakın kadere bakın şimdi. Hazreti Bilal elhamdülillah Müslümanlığıyla, ihlasıyla, samimiyetiyle Peygamberimizin en yakınlarından biri oldu. İslam ordusunda Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri. Muzaffer orada kendisi. Onun efendisi olan, iş yapan Übey bin Halef kişi de esir oldu. Oğlunla beraber esir oldular. Peygamber'e götürüyorlar. Hazreti Bilal'ı karşıdan görünce eyvah! Madem ki Bilal kurtuldu, yani savaşta ölmedi, bir de kurtuluş yok diye korktu. Kendi biraz da yaşlanmış o zamanlar. Çok kiloluymuş kendisi. Zırh da giymiş. Şişmiş de zırh içerisinde kendisi. Zor nefes alıyormuş. Bilal'ı görünce, Hazreti görünce korktu zaten kendisi. Derken Hazreti Bilal onu görünce bağırdı Ensar. Ensar Medine'de ben işte. Bu bir halef. Vurun bunu deyince yani tabii çullandılar. O da öldürüldü orada. Onlar orada öldürüldü. Ve savaşın şimdi tabii sonu geldi. Artık netice alındı elhamdülillah. İslam'ın kesin zaferi orada meydana geldi. Bununla bir İslam'ın artık devletlenmesi bu kabullendi artık etrafta. Diye bütün kabileler Hepsi Mekke müşriklerine bağlıydılar. Onların duruma bakıyorlardı. Mekke müşriklerinin en azgınlarının orada öldürülmesi ve Mekke ordusunun orada hezimete bozguna uğraması, bütün civar etrafta elhamdülillah Müslüman devletinin varlığını kabullenmeye sevk etti. İslam orada kanıtlamış oldu elhamdülillah. Zafer elde edildi. Ve esirler tabi bağlandı. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Zeyd bin Harise'yi, yani evlatı kaldı ilk Müslüman olan kişiyi, Medine-i Münevvere'ye önden haberci gönderdi. Müjdeci gönderdi yani. Ya Zeyd, sen bin binene hemen ileri git, Medine Müslümanların haber vermiş, haberi ver onlara. Onun tabi cep telefonu yok, haber versinler. Hazreti Zeyd süratle zaten Bedir yakın Medine'ye böreğe. Hazreti Zeyd acil olarak Medine'ye gitti. Ama bakın kadere bakın. O güzel peygamberimizin çektiği çile bakın. Evet, burada bir zafer elde edildi. Bir muzafferiyet elde edildi elhamdülillah. İlk meydanı Müslümanlar kazandılar. İslam dedi, bu adamı orada kanıtladı. Hazreti Zeyd Medine'ye vardı. Baktı ki bir cemaat Medine kabristan'dan geliyorlar. Hüzünlü gözleri yaşlı. Sonra da ne oldu? Resulullah'ımızın kızı, Hazreti Osman'ın zevcisi olan, hanımı olan Hazreti Rukiye'ye vefat etti. Onun için defnettik. Oradan geliriz dediler. Tabi bu acı haberde tabi ulaştılar hazretlerine. Yani bu şekilde aşağı yukarı 19 gün sürdü. Ve gidilmesi, gelmesi sürdü. Sonra bu 70 esir içerisinden parası olanlar bir nevi fidye alınarak salıverildi. İşlerinde parası olmayıp da Mekke'de yani malı mülk olmayıp da ama okuma yazma bilenler içerisinde Peygamber onlara şöyle bir hak tanıdı Peygamber'e. Medineliler pek okuma bilmezler okuma yazma Medineliler. Peygamber şöyle buyurdu onlara, kim ki Medine çocuklarından 10 tane çocuğa okuma yazma öğretti mi o da hür serbest olacak buyurdu. Tabi bunun üzerine okuma yazma bilenler, malı olmayanlar da Medine'den onlar çocuğa okuma öğrettiler. Onlar bu şekilde döndüler tabi döndüler. Bunların da çoğu sonra Müslüman oldular ama. Çoğu Müslüman oldu bunlar. Sonra zamanla tabi. Hatta bakınız ki İkrimen'in oğlu Ebu Cehil oğlu İkrim o da Müslüman oldu bakınız. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e o da sonra Müslüman oldu. Hatta İslam'da çok savaşlara katıldı. Hatta komutan oldu böyle kendisi. Böyle oldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu Bedir savaşı ve bu Bedir'e şehit olan 14 şehitlerimiz ve Bedir gazileri sahabelerden onların her biri Peygamber tarafından ayrı bir hadis-i şerifle cennete müjdelenir bunlar. Her biri de. Hatta bazı alimlere göre bir kimsenin bir haceti olsa, derdi olsa, bir şeyi olsa, bu kimse Bedir-i Gazi'nin isimlerini tet okusa önce, onların isimleri de bazı kitaplara var bunlar da, 300 küsür kişi bunu okusa, mesela Ebu Bekir adı Anhü, Ömer adı Anhü, Ali adı Anhü diye böyle, onlar okusa, sonra buna bir Fatih okusa kişi, sonra kişi Allah'ın dileğini dilerse, Allah-u Teala onun hürmetine kişinin duasını geri çevirmeye buyuruyorlar. Allah ona bize şefaat etsin inşallah. Allah hepsine razı olsun. Dileğine Teala Fatiha.